دیوګه او مل فتح ش نو اوس هغه ملک چې هغه فتح شوه دی نو پاره کې به صالح چې نو د الله د کتاب د قران کریم مطابق بکې زګه قران کریم الله تعالی دنیا ته دغل را لګلو انسان چې الله دنیا کې پیدا کړ نو هغه پوهیدنه صرف په خپل فطری خبرو باندې پوهیدو خو هغه په دې نه پوهیدو چې دنیا کې ژوند تیروم نو څنګه به تیروم چې خپل رب رضا کوم نو څنګه به رضا کوم او عبادت چه ستاوائی نو آغا بسنگا کم دنیا کے کم یو کار بداسی چه آغا بسوابی او پاگی با اللہ رضا کی گی او کم کار بداسی چه آغا بگنائی او پاگی با اللہ نارضا کی گی نو داغی دا پارا اللہ تعالی دی اسلامی شریعت ابتدا اکڑلا او آدم علیہ السلام چې الله تعالی زمکه درا لېګ ناغد الله وې فایما یاتینکم منی هدن زمکه ته لاړ شي دنیا یې بجوان دی روی او چې زماره طرفه د جوان دی راولو یو دستور او قانون درشي نو فمن تبعه هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون سو کې دا هغه قانون او دا هغه دستور دا هغه آئین شرعی دا هغه تابع شو او په هغه پسې روان شو نو دنیا کې به ژوند هم د امن د چین او د سکون وي یو خپل ښایسته دا امن یو مثالی درور ولی و در قوت و در منی و در محبت و یو معاشره بوی فاقی که با دیو بلنا انسانانو تا سخطره نی او نبا آخیرت که غمجن کی گی والذین کفرو و کذبو بی آیاتنا اولائی که اصحاب الناری هم فی آخالدون او چا چې د الله رب العزت د هغه شریعت نه انکار وکړ او د الله پیغمبر د الله احکام بیانول د دین هغه پویا د شریعت هغه پوهانو د شریعت او احکام بیانول نو هغه ته دروغ وې نو الله رب العزت وې دغه دوزخیان دي او دی باغی که همیشه و سیدون کی تو اللہ را بولیدت ویلی و ما خلقت الجن والانسا الا لیعبدون انسان او پیره چه ما پیدا کرده ما خپل غلامی او بندگی لپیدا کرده نو غلامی او بندگی با آغا سکه چه سنگ دا اللہ کتاب وی و سنگ چه دا اللہ پیغمبر وی او په خپل سوچ باندې د خپل ځان نه په خپل سوچ باندې د الله د رضا کولو طریقې کې یو سړی جوړی کی نو اگر کاه کې ډیر کاران وي خو الله به رضا کیږي نه لکه عمر فاروق رضی الله تعالی نو چې کله شام ته لاړ هغه راهب ولید دا هغه په تندی باندې د سیدو آثارو و چه کل آغا تا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نولید نو آپا جراشا تا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نوانی دا مضبوط و اعصاب و خاون آغا پا جرا کی گی آغا ناس کسان امیر المومنین تاوائی یا امیر المومنین کل جه تاسو داراہی بولید نو جاڑی فاغوی طلبا امرن فلم یجدو ها دی راہی با دیو خبری دیو کار طلب کړه دې چې زبا د الله عبادت کوم نو الله برضا کوم. ځان ډېر کړول دې او دا طریقې د الله د رضا کولو نه ده. صرف په کړان باندې د انسان الله نه رضا کیږي. الله رضا کیږي په دې باندې چې د الله عبادت وکړي. فَأَغَا بَسَنْغَا كَيْ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُتُوَا بِذْنِ اللَّهِ نَدَلِ گَلَي مُنْغَا اِسْيَوْ پِغَمْبَرُ مَگر دیده پارا چه داغا اومن لشی داغا ده طریقه اتباع اکڑشی داغا اتاعت اکڑشی بِذْنِ اللَّهِ دَا اللَّهَ بُوْكَمْ بَانِ دَا اللَّهَ حُكَمْ بِي الله ویلی دی چه زمان ده پیغمبر ممنی اتیغ الله و اتیغ الرسول نو پیغمبر چه سنکڑی وی آغا سبه که نو الله با علا رضا کی گی ور رای او سڑی دی راشی او آغا ده مانی رای ده غرد غرد اوخی گی او آغا ده وی چه اجان پا عرفاتو لاری نو غیل سواب الله ورکی نو مال بمرا کی نو پنوار دی اولادی ہوگی تکی دی اولادی نو اللہ با ثواب ورکی دیل آئی که دی او سڑے او دو گونڈائی نوری او گوری او دا دیو ای چی آغا گونڈائی ام اللہ پیدا کردی وی صفا مروا دام اللہ پیدا کردی دی نو زبر دی که پمیز که ساقی حکم نو اللہ با رضا شی یو سڑے او ای یارا بیت اللہ کی گڑلا حجر اسود بی نو آغا دا اللہ کور دے آغا گٹا دا آغا کلو ما چه اللہ را نرداشی او یرے او سڑے او ایراش دا جماعتم دا اللہ کور دے او ردی پا دے دیوالو دو که گٹی دی نو کلو ما بینو اللہ با دی رداشی پا دے نا نا نا نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو چکل تواب کن نو حجر اسوات تا ادری دو وی تما تا پتا را چه تی او گٹا ای تا که نزل ارشتی او نگر که نو فایدشتی خوکا خپل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ستا پا خکلولو نویلی دلی نو پا اللہ کسم که تما خکل کرده وی آگٹی تی وی خو داده جه دی خکلوم نو دی که نور سنیشتی پا دی که صرف دادی چه تی دا اللہ پیغمبر خکل کرده نو در زک خکلوم دیتا وی اتباع ده پیغمبر او دیتا وی ده شریعت اتباع نو اللہ رب العزت وی چه کلا ملکم لاس لراغی او پاغی که کلا کانون لگو کوئی نو الا انزلنا الیک الکتابا یکینا لامنگا راولیگا تا تا کتاب اللہ صل راولیگا دیل راو لگا چه مل شوه ده نو سلوی خرابی ورپسی وایا دیل راو لگا لده اللہ کتاب راو لگا نو دیل راو لگا چه پا کبرونو بانیولی کئی دمڑی پا سادر بانیولی کئی چه بیزتی کیگی یا سهر ولی قرآن بدرخ کی نیولی یا سورزی ادمور بلار کبر لوروانی نو ناس پا یا سورز بیوتا وایی او بیا بواجی بس دی بابا نور رانه نه پورا دا اللہ دیل را لگلو دیل را لگلو چه پیسانه بی پا جرگاو نشوا پا عدالتو نشوا نو بیا بی راشا پا قرآن لاس که دا اللہ کسمونو لرا لگلو او دیل را لگلو چه ناوی دی راوستی دا نو آغیل با قرآن ورکی او دستی نشتی دی نورم پتن لگی چی غریبا سنگا حالاتو که دا او تب والا قرآن لاس که ورکا چی قرآن خکل کا دا قرآن مخکل کی نلوم بیوه دا قرآن بیزتیو کی او آغام وی حضر شیخ و قرآن سیب خبران وی آغیل چی دا قرآن ورکی نغوی چی دا قرآن ویدیو چی دا کور که بگزاران کما ورلوم بیده قرآن بیزتی بکیو که سڑیا گورا دے مطلب پختانو نور اغسطیو مونگ تے نبل سو اغسطل چکل بے ناوی راوستا نو معشوم بے اولاور که چی دی نوی کور تا رالے پدے که معشومان دی دا معشومانو سر و مینہ که دا خکل کا دا سی بارے بے کور معشومانو سر مینہ که دای دینا دا جوڑ کرلو چی لنبے والا علکو ور کئی شیر لنبے اولاد نارینا پیدا شی دا سی دکانا دا دیر لی مصیبت تے دا اوز اللہ فضل ختم شکنہ رو رو وز اخپلہ چی معشومو ما از امونگ اخپلوانو که سمر و ادون شیو گنا چی معشومو ما نزبی چی لنو تاور مخام اخکول ما وما ادال اصری نو دا سچ اللے مطلب دار زمان کور تا توحید آواز رچ پیدا شیو ام نور آگلیو و دا خبر پا خلقو که وی پرا دو خلقو بلا سکار کو اما شم پس پوئی چه میاش پر آو آتا رنبه میاش پر آولی دا نسترگی وی بندی کرو ورشی پلانو تا آواز کئی نمونگا وی راوستو نمونگ تا بیوی دی سممی تاو گوری میاش دی نمونگ باو کاتل نیو سممگ تاو گوری اغزرو بوداگانو بودایگانو زرانو باوی نمونگ باقی تاو کاتل بیا بیوی تاسو لغانه که او خانده یه سریا نی بیمون یه ستازو بمخ دی میاش دی تاو گورو نزو مونگه غمیاش دی رخی دا جهالتو نا نو مون خو وارو مون پا دی خو نپویدو چی داسه دی خو آقای با داسه دی بس مون با او ما شمانو نو مون تر دی سوالا و جدا دی سوی او بل دادا چه قرآن بیا والا دیده پارا ورکو چه تا دا مسلمان کور نرالی دا مسلمان کور تا نو پا دی کور که دا اللہ کتاب بوای سیده که نا نو او سو تا غیر قرآن دا ورکو لس ضرورت پادشا اغیر زر خطا دا مخ که نچه دی آغا سیدون پا جاهز کر علی گلی دی چه اغیر در خود با خود قرآن دا کور نوزی سیده که نا تاسو لري دې چا تا اسی دنیا چور سره علی کی هغه دغه مامو د نغارو هغه اپ کی کنه چا چې و سره هغه ته ونه مایدا آی خو مای پی ایچ ڈی کړل نه مای خدا سو کرے چې نو داغه دیګره هم مایدا داغه نصا پي ګوره دانی نصا پي وی داس لري یا باسه کم نه یو رسم دې ما خدایش ته دروسه ما چې دا چج لاس کې اغست لري اته ولا چج اغست لري چې دا و دایې سبې دې کور کې وې دا خو یو رسم دی نو ها اوس سره دا رسم نه شروع شو دا کارونه شروع شوې دي الله رب العزت وای ما قران را لګل او صلی الله علیه تا بل حق باګه سره الا انزلنا الیک الکتاب یقیننا مونگا راو لگو تاتا کتاب بلا حق پاک سرا لیتا حکما بین الناسی دیر پارا چه فیصلو کی پمینز دخلکو کی بما اراک اللہ فاغسا چو خود لتاتا اللہ تعالی پیغمبر تا خوبتا نوا کنا ما كنت تدري مل کتاب ولا الايمان پیغمبر ته خوبته نه وا کتاب بسنګ ای کتاب یې وسا احکام وی تا ته پته نه وا تا ته الله قران کې هغه احکام خودل چې باغې د مخلوق به صلاح کېدل لتا کوما بین الناس دې له پارا چې په صلاح کې په مېن د خلکو بما راك الله فاغس سرا جو خود لتاتا اللہ تعالی قرآن کے شتاتا اللہ سو خود لی دی فاغی بانے با دا اللہ دا مخلوق پیسا لگے مسلمان خودی تا ہوئی اوز خورا پڑ لکو آئی ہے رکیبونی جا جا کے تانے میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں دا ایٹمی دور دے دنیا ډیره مخکې تللې ده. ادوی په ګوس قران قران کوي چې قران قانون او قران قانون ها ان شاء الله دا سي دا مهنت بکیږي دا دا په جمعهونو کې دا په جرو په دیرو کې دا په کورونو کې او ان شاء الله تعالی دې مسلمانانو کې با دا بیداری پیدا کیږي او ان شاء الله خود به خود به دا قانون په دې ملک لاگو کیږي ان شاء الله. دا یو صحیح یو نظریاتی انقلابی لار ده بغیر د خون خرابینا چې د دې ملک پر نسل باندې د قران کریم د تعلیماتو صحیح مهنت شي او د دې نسل تربیت د قران او سنت پر رڼا کې وشي نو هم دا بر دې معاشري افراد دي کنه نو دای چې ان شاء الله تبارک وتعالى ارده تزین د قران به مخې دی نو خود به خود به ان شاء الله تعالی دا کلا دا قانون دې ملک به دا قرآنی ان شاء الله بغیر د دینه دا چې روان دي او دا چې نو دا یو صحیح نظریاتی انقلاب دی او دا هغه انقلاب دی چې دا څنګه انقلاب نبی رسول الله اسلام مدینه منوره کې راوسته او دا په هغه طرز او په هغه طریقه باندې او دا به الله کوي داسې که مونږ یو نه وینو زمونږ نسل به کوي خو مونږ لګیا یو په هغه آبادی باندې مونږ هم چې دینو لګیا یو په هغه باندې پورونه ګدو ادا دې و ان شاء الله دا آبادی سر درسي چې زمونږ نه نیمګړی پاتې شي نو زمونږ نه لوستو نسلونه به ان شاء الله سر ته ورسي الله به به مونږ له اجر راکړي ان شاء الله. یقیني خبره ده نو الله وی ولا تکل للخائنین او مکه گا د پارا د غلا ګرو خصیمه جګړه کوونکې و چې غل دې نو صفایان ولا م بیانو چې غل دې نو جګړه واغه د پارا مکه وا ودی او کور نه غلا کړی دا وې دی او کور نه غلا کړی دا د رفاعه ابن زید رضی الله تعالی عنہ د کورا د میده بوجه یه دختوله یه دو اولو اصا وصله و حتیار دختوله ده او بیایی چه سنبالوله نشو انو آغی بیا ده یو یهودی کرا ده زید ابن یسمین کرا که خودو او چه بیا ده غلاپت اولا یه دلا نویسیب دا خوی نونگ تا چاوی چه اپلانی یهودی کرا ده سامان منتشبه ده تغیی کرا خکارا شبه ده او هغه کاری اوله وی دا جی امانت که دای وی بیا چه مونگا لمطالبه کن را بی کن او چه زور بیراره نو بیای دا یهودی نوم واقستا دا زید ابن یسمین نومی واقستا او غلا کرده دا تاما ابن اوبیرکا دا بنی اوبیرکی او سڑه او منافق و بیمانا او دیر سخت دشمن دا نبی علیه صلی اللہ سلام ظاهری زن مسلمان خودا او دې لوی زراري سره او غړ غالو نو الله وای ولا تکل للخائنین او مګي ګا د پارا د غلا ګرو خصیمه جګړه کوونکې و د غي صفان م بیانوي بیا چې 77 ارب روپۍ چې کم ننو غبنو کې وغه اوخري نو بیا دا غ سو او جی په رام کې نه د سیاسي انتقام دې او دا جی دا ولک غل دې وې ولی ولی صفایانی بیانی غل دی غل تا غل وایا آرسو چی غلا کئی اللہ وی دا غل با صفایی نبیانی تا تاما ابن او بیرک خاندان او تبر را جمع شد شپی پتا جرگاو کرا چی جامی موزی او کل خاندان اون بدنامیگی چی دا غل دی دازی نبی رسام دا بس کسمون مسمون اخرو صفایی با بیان کو که نکار خراب دی او راغلو حضرت رفاعه ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روارو اگر آلے گلو حضرت قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ او نبی علیہ السلام دیوی حضرت زمار ترغلا شوی دا واخو بودا دے حضیر آلے گلے ما او دا سے اندازہ لگی دلے دا چی دا غلا چکم دے دا بنی عبیره کې او کس کړي را پلانی هغه جرال له قسمونه او خړلو نبی رسام کا تادم نه نومان را وخته او یې ګوره خامخا چې کوم نه بی ګنا او خلکو باندې الزامونه لګوي پیغمبر په غیب پوي ها هده و یه رو پلانی دا که کاکا دی وغا نو گوری یه اپلانی دا که کاکا دی اغا کوزا گرزی اپلانی دا که حلوه یو تاویزونو بانی یو پا دم بانی یو پتا لگی و پیغمبر تا پتا نلگی غل کسم خوڑه لده او مدعی پیغمبر زوره لده چه وله ده اصی تومتو لگو اصی ده الزامو لگو حضرت قتاده ابن نعمان وای چې زړ ډیر زیات شرمنده شوم او ما وی چې کاش چې ما نبی له سمت دا نه وی ویلې وای زه چې عالم انو ما تر ته وې یما ته تر وې چې ولې سجالو شو یما وته واقعیا بیان کړه هغه وی چې والله المستعان بس الله نو امداد وغواړو الله به زموږه امداد وکي الله تعالی وحی راولی گلا چه دغ بیمان غل دی دا دا بنی عبیرک والل دی دا طامع ابن عبیرک دا غل دی یهودی غل ندی اگه کردی دا شی امانتا نیخیو صفائی دا یهودی بیان کرا کنا ها دا یهودی صفائی قرآن بیان کرا کنا دیو ایمونگ سیکولور یو امونگا چه کمدنو دا دیر زیاد سڑی خپشی کنا چلکتا اول پخت اول مسلمانی کنا او داغین بعد بلسی کنا نو مرا خپکی گا ما دا پنجابی نا خو پختون پا دین دیر مینده او پا پیغمبر دیر مینده نو دیو ایرا هم سکل رہیں زمونگ دا پختانو مشر بیان پرون ورکڑه ده چمونگا سیکولر یو او زمونگ دا پارا پا کار دی چه توحین رسالت قانون که چکمنا نمونگا ترمیمو کو غاٹ بیان دی بڑی میا بڑی میا چھوٹی میا سبحان اللہ دیر سخت سڑی خپشی کنا چه دادے سوک رضا کئیو دا چا دا خوشحالول دا پارا دا خبری کئی اخیر دا چا دا پارا هستا خو مونگا حمایتو که او مونگ چه دینو پو اجرو که پو جماعتنو که ہوئے چه داد پختانو دا مشران دی او دی که غیرت شتے پختو پکی دنو غیرت دے پکی نو دی دغا دای لبو دی دی بلا غیرت خبری کئی نو آغای او سغارت خط تیرا چاڑا آغست دی دا او زمونگ دی پو دی دینی پو در علا پڑے کئی دا سے آغا پنجابیانو تی ملامت اکو اگئی تے ملامت اکو وی ہم سکل رہے اور توہین رسالت قانون میں ترمیم ہونی چاہیے غٹ بیان را غلط ہے سمرہ سرخ سڑے خپشی پر یہ خبر وانے چاہ تا سڑے ہو جاڑی آخر اگر تاؤس وی تمام عرص جائے تاؤشی نو خپلو خپوتا ہوگو انہ پا جڑاشی منگ گیلوس چاہتا ہوگو منگ چاہتا گیلوگو منگ چاہتا ہو سواو دا حضرت شیخ سے خبره وی لگا دو کندو ونی منگا اس دو تنبیشا دا گینو او جالونو چرا دی ملک بسکی گی یا اللہ منگا اللہ نارازا کهو او غیر یهود او نسوارا خوشالو دا سمرا لوی دا افسوس خبره دا سمرا دا افسوس خبره دا اغای منگ دوائی دی که ترمیمو که یو بخفل پیغمبر غیرت مکوی او کچا پیغمبر پسی بدووی نو غلط سزا موار کوی یا الله زمو خدا قانون دی چې پیغمبر نوم شه دی که د موسی علی السلام په چا بدوي که عیسی علی السلام په چا بدوي که ابراهیم علی السلام په چا بدوي که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په چا بدوي ټول به دغه یو سزا وي ټول به دغه یو سزا وي او د سزا چې کوم نه هغه پانسی ده چې دا توهین د پیغمبر کوي دغه سزا دغه سزا پانسی ده او دا خو هر مسلمان دا وای پارٹی روستو کا سیاست روستو کا ملک او کورسی روستو کا دا خبره دا زمونگا دی ایمان بنیاد دی دا خبره دا قرآن کی اللہ وی عزت دا پیغمبر کوئی تعظیم دا پیغمبر کوئی او داغه اتباع کوي. قران کې الله حکم را لګل دي. سوره احزاب وګوره ته الله ویلي دي دا دراشه وګوره ته وای حق الله تبارک وتعالى دی يهودي صفائی را لګل را او دا ویل چې دا مسلمان کې ځان ته وای دا دروغجن دی د قسم په درو خوړل دي او هغه يهودي باندې دا تومت د دې چې کوم لګي اوسه دا دای دا غلا دای کړي دا ورړی باغ باندې ادا اصل غلا دغه منافقان دي ازاده چې مسلمانان وای دا د چا صفه یو کړه د يهودي ګنا مسلمان نو او قران داسې کلام داسې کتاب دی او الله رب العزت داسې معاملو کې یا مسلمان ویندو يهودي ته نه لګاتري او چې څاګه خبره او سر اشتیاق او حقیقت یې نه بیان کړه دی ته دې ته وګوره وای لهونه راشه هستا سیکولیرزم چه کم دینو آغا دو حقوقو پاسداری کئی دی انسانی حقوقو کناو قرآن کریمی کئی چه دید آئی که اوس قرآن کریم چه کلا خبر دا حقیقت را غلی دا نو دا مسلمان مزمت کڑی یا دی یهودی صفائی بیان کڑی دا تراشد دل دی که وای قرآنو گورا قرآن دا خلق تا خبر دی اللہو ایوالا تا کل الخائنینا او مګیګا د پارا د خیانت ګرو د پارا د غلا ګرو خصیما جګړه کوونکې داغه د پارا جګړه مګو زمونږه تمام مرز چې کوم نه سي هغه په ذل کې آیو ها د یو بل مړی کوم لاس چولې پرونه ورځ راز یو کس د دې خبره چیر کوم ما چیر چیر مګوا پلانې لیډر دا سي پلانې لیډر دا سي مې پلاني لیډر دی پلاني لیډر لا د ټولو نمخ کې ګلسته لګل دی د بیماری د وجې دا ارچا نمخ کې ولا پلاني لیډر چې دنه ګلسته لګل دا وې عمران خان داسې او نواز شریف داسې مې د ټولو نمخ کې ولا عمران خان چې دنه ګلسته لګل انګلند ته دا سپه غزو بختې هغه یو بل لا ګلسته ورګه یو دل دې زمون خلکو دی بل مرای زلات کړی دا څه غلط کار دی غلط سوچونه دی مړه مکوي په دې خبرو جګړیو بل سر دشمنی مکوي قران طرف ده دین طرف ده تعمیری خبرو طرف ده چیرنو دې ته توجه وکړ دا خلق خپل کې اوبل درا کینی دا یو بل تر رښتې دی ورکړه راګړې دی یو ټول لیډران یو بل تر رښتې کړي ټولو دې غټو غټو لیډرانو ورکړه راګړې کړي دی او دلته یې ماوتا یو بل چې کم ننو یو بل دشمنان به خیبه باده بی خیب بادی اصی بیسا وستغفر اللہ او بخنا وارا دا اللہ تعالی نا پتر تولا یہ دلا چی دا سڑے غلو ما والازی صفحانی بیانو لی اللہ نا بخنا وارا استغفار وائی ماو تا دا تعلیم را کئی ان اللہ یکینا اللہ تعالی کان غفور الرحیم آده بخون که او رحم کون که میرا بانا اللہ برا تدا ماف کی وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ بیا ویخا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ او باس مباحثا مکوا جگڑا مکوا در طرف آدا کسانونا وکیلانو صحبانو تکرانا کلا کنا وکیلانو تکرانا کلا غل را غل دے عدالت گر کڑا دے او آل دا کشیدنو باز شروع دے او آغای اولا کی نو دا پوڑرو نا چونہ جوڑا جو اداو جی چونہ وا خوی تو پر دا چونہ وا دا خوی پوڑر نو وا ما تے اخپلا بے بے سیوا وی دم را پوڑرو مونی والا شو او اداغی نمی چونہ جوڑا کرانا مای دا بس ما دوی اولا وی چونه می ده جوڑا که چونه و جی ما ازا دا حال ده دا شمی اللہ وی ولا تو جادل عن الذین او جگر مکوار طرفا دا کسانون یختانون البساوم چه آغای خیانت که غرده اخفل لانونا زان لغاڑ درنه ای چه زان لغاڑ درنه کرده و غلائی کرده بدیانتی کرده اللہ و اتوالا ولی صفایانی که ته وای چې قسم خوړلې سو و منو ها قسم خوړلې قران باندې لاسخه وي قسم کړه وي الله وای دا غزال لې چې غاړه درنه کړې دا او نقصان دې ځان کړې دې الله وای د دې لپاره با جګړه مکوا باس مکواله د صفایم بیانو ندی پکار کنا ندی پکار کنا یو حدیث کرا دی یو سړی اصل دې مجرم او پاغه باندې او شرعی حد قائمیږي او د دې او د هغه لپاره با سفارش کې چې دې د الله تعالی دې قانون دې گزار نه بشي دغه سړی به الله د جهنم هغه کوی تولی چاہی گی رہ جہنم یعنو وینی زوی جمع کی تا سو کسی او سفارش والا کئی تو دیو آئی سو کو جی ازیز والی دانو اگا یو تا میوی مای دا مرک چوشنو تو بھی آغاز آئی نویزو خنو ما نو مای تا چر داروغ گوائی کرے دا نو تو مای دا منی چه کامت برا ازی بیولی مسلمان نیما مای کتا دا من لے او دی گناہ نا خبر شوی چه تا سر با اللہ سکی وی سڑی اصو کن عزیز ولی وا کانا نو وی چه نمی کولی نو بیام نکی دا کانا او داغا پا شادت بانی سڑی پانسی شد یا نمائی تو خو وی نکانا تو خو آغا دای وی نکانا نو تاولی چه کم ننو اصی وی چه حوز موجودو ما از او ما آغا دای کی وَلَا تُجَادِلَ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ذکر اللہ و این اللہ یکیننا اللہ تعالی لا یحب نخو خوی من آغا سوکا کان خوانن چیوی آغا دیر غلط خیانتگر غلط غلاگر غلط غلاگر تی لگو پیسو آغا لگیو دا غلطو پیسو آغا آغا غلط غلاگری لا یحب من کان خوانن ذکر رچا تشاری نو کم غوی کسام پخده رو رچا تشاری کم نا په خپل مازغو کې ولا غوړې سو جوړوي مخه چې دا وړي پلانې یادي دا پلانې یادي زه هر هغه څوک یې ادم چې دې د لاندې راځي که زه راځم نو هر چا نه مخ کې زه او که تاسو راځي نو بیا تاسو اګه دې نه به هر څوک راځي نو بیا هغه ټول هر څوک که زما خپل یو ګبر دی که هر څوک ارزو چې إِلَّا اللَّهِ يَكِنَنَا اللَّهَ تَعْلَى لَا يُحِبُّ نُخَخَوِي مَنْ آغَسُوكَ كَانَ خَوَّانَا الْجِوِيَغَ غَرْ غَلَاگر غَرْ غَلَاگر غَرْ غَلِي غَرْ غَلِي بَدْدِيَانَتَي عَسِيمَا گُنَانگَارَ دیر غَرْ گُنَانگَارِ دیر غَرْ گُنَانگَارِ زمائی رور اس راغلو ازاد کشمیر نا ندل تی راغلو سودا لا ٹوپائی دا ما دا ته دلته ولرالي ما اغال دي کوم ميديکل کالج دي اغي کي دي ما ته ورور رشتہ وره تو ما د بجلی ز سامان دي د اغه ځای کسان لګي دي دي د 11.5 لاک روپو بل جوړ کړه دي وې د دلته رالم اغه سامان دا غینه بهترین ما ته وته ضرورې لګانو چې ما کلکولیشن کو په کلکولیټر باندې نو دا غینه سه 157000 روپے جوړ شوی نو 157000 روپے او 11.5 لاکھ روپو کې سو شته په کې سو نسبته دا اوس اوسه دا د جوس راتلم زه دا غینه را پاتې د مغی خپل گاډه را اوستو زمان الله اړول واپس او زه په دې مخ موټر سایکل میرا و ځای په مخ لاړل دا ستاره د ملک حال دی 11.5 لاکھ روپئے او 157000 روپئے دا وای دې سره بس کېدا خو که چېرې ما ایتا به جواله نو خو دې به یو گاډه چې کوم نه غفې شه کنه وي خپه مخه خو یو به سومنه دا ټوله دا کار کیږي دا غړ غړ غلو دا غړ غړ غلاګر الله رب ال عزت وای ان الله لا يحب من كان خوانا اسيما ما سيف تاسو غلا دومره وی چی کمیشن نو نو مای چی دی شریعت کرده دی کمیشن سا تصورشتے وی مونگلے کانون را کئی نو مای دا کم کانون در کئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کمیشن نالی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو نالی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو نالی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو نالی تا دا کم دانا دا چیدنو الاؤڈ دے کم دانا تا دا چیدنو دا اجازت تا چیتا او واخلا اللہ دے رحم کی لیرا گرانا دا ان اللہ یقیننا اللہ تعالی لا یحب نخخوی من آغسو کان خوانا اسیما چیوی آغا غڑ غلاگر او گنانگار غڑ غلاگر پنمبئی رزمیو خبر کڑوا ذاتی اڈی گنا او بچانو کو ما او مسئلہ چی بچا رازی نرازی بخبا کی گئی بنا او ذاتیات بل چابل کن نچیڑم سیده ویلیمیو پنمبئی رزو او یو سیاسی پارٹی بانے ٹارگیٹ کو او کپا آر سیاسی پارٹی کے سوم غلطی وی نو آغا بوام چی دی شریعت مطابق ہے یہ سا غلطی بوام دا زگو ہے ٹول یادو مسخا دا ٹول یادو قرآن ٹول یاد ہے زگا چی دا باز ملگرو دا پاٹو سارا جذبات چی وی آغا انتہائی حد ترسید لی زمون یو خپل ملگرو کو پا مرغوس کے اس ملوی وی کپی نزیر دوزخ تزی مونگو تنا دوزخ تزو اوی دا سی خکل جسے و دا سی دمر سخت چی آغا طرف تی دلی لگاو خدا اشتے پا دی الپاز ہووی وی چی آغا دوزخ تزی مونگو تنا دوزخ تزو نو دا آغا پا مغی بچی مون خبر کولا آغا باسی تک سر شو درس کی بام ناسو خوا او تک سر باشو خوا وی بی یس رڑی دا آغا پا کی مو آیا کانا مای بس سو وامنو ولی وانوام مونگ مجبوری در چنی واونو یستغفون من الناس اللہ و ایزان پتوی دخل کنا شرم کئی دخل کنا ورد کرپشن پتا می خلکو تا پتا ہوند لئی خلکو چی پلانی سیب دا کار کرده نو اللہ و ایوالا یستغفون من اللہ او شرم لکئی زان پتوی دا اللہ نو اللہ نو خون پتے گی کنا اللہ نو سنگ پتے گی او شرم لکئی دا اللہ نو دا مخلوق نہ شرم کے زان پٹے سپایانی کے او خپل اغا ریکارڈ چی دینو آغا پٹے دا اللہ نہ خونش پٹے دے کنا اللہ نہ شرمو کا کنا اللہ خورتا گوری کنا وی بچے پیو کے اپو واچا و گزارا پی نکی گی وی مور امیر المومنین حکم کڑے رچ پیو کے بوبا ناچ ہوئی وی بچے دل دیکھو امیر المومنین نشتے وی مور کا امیر المومنین نشتے دا امیر المومنین خدای خمونگ وینی کانا او امیر المومنین کو سکی اولار دے واگی خیر خبر اوری آغا جنی خپل زوی تا پا نکا کرا چه دا سی دیانت دارا جنی دا سی دا اللہ نیریدون کے دا سی او دا آغی دا آغی دا لور بچے چه دے نو آغا بیا عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ لے دے پوشوے عمر ثانی بیا پیدا شوی رہا دا سیو یستخفون من الناس آزان پٹوی دا خلقنا شرم کئی دا خلقنا ولا یستخفون من اللہ آزان نپٹوی شرم نکئی دا اللہ نا وہو مغاہم او اللہ دی سروی اذا یبیتونا کلا چی دشپی پٹی جرگی کئی دی اس پیپر دے جرگی کئی چیرا دا ریکارڈ بجی سنگا کئی باو دا سپائی با سنگا کئو لگیاو دا بنیو بیرک راجا مشیو او دا ریکارڈ دا پٹول دا پارا دا غلا دا پٹول دا پارا دا بدنامی دا بچکی دو دا پارا منصوبے جوڑو لا اذا یو بھائی تونا کلا چی دش پیپر دے جرگی کئی دائی ما پا آغا لا یرزا من الکولی چه نوی خواه دا اللہ دوینانا دا اللہ نوی خواه وکان اللہ او دے اللہ تعالی بی ما یعملون محیطا پا غصا چه کوی دی حتا کون کے پا تور اشپا کے چه راجمشی و پٹے پٹے جرگے کئینو اللہ وی زمانے نشی پٹے دے اللہ مومنانو تو ویہا انتم ہا اولائی اے تاسو دا خلق جادلتم عنهم جگر کوئی دا طرف دا دینا فی الحیات دنیا پا جوند دنیا کی دی جوند کی خوب غرل تاسو صفایانی ہو کئی صفایانی بولا ہو کئی ریکارڈ بولا صفا کئی فمن یجادل اللہ سوک با جگڑو کی دا اللہ سرا اللہ تبر دی سبائی سوک بیا نہیں بیا غنو مال طرفات دینا یوم القیامت پورا دید قیامت من ذا الذی یشفعو عنده الا باذنی چ اللہ اجازت نہیں کرے سوک دے کیا غراشی او دا اللہ رب العزت سخد چا سفارشو کی اللہ دا خبر دیر تر بسو جگڑ کے صفائی نے بولا بیا نہیں اللہ دا خوار سے معلوم نہیں کرا اما یکون علیہم وکیلا دا سوک بشی پا دیبانی زیموار دا سوک بے زیمواری والی جزی زیمواری مجی ومن یعمل سوءا او آسوکا چی عمل کبی ناکارا غلط کار دیوش او یظلم نفسو یا ظلمو کی بخبر زانبانی نتکازا خود ایمان دادا سم یستغفر اللہ بیا بخنو وارید اللہ تعالینا او اللہ تخفیمانشی بخبر جرم بانی بخبر گناہ بانی پکار دی یجد اللہ غفور الرحیم او بمومی اللہ تعالی بخل کے میرا بان اللہ بوتا بخنو کی ندی اولا کی دا نو جرم کڑ دے نو دو خپل غلا دو پٹولو دو پارے چیدے نو پا بل بانی وارو تا پا لاؤلتے دا کار بلو کو ومن یکسب اسمن او آسوکا چوکی یو گنا فا انما یکسبو علا نفسی بس خبر دادا چی بوج و بال در دی گنا کولو علا نفسی پزان در دے کدے پٹائی کنا نو کان اللہ علیمن او دے اللہ تعالی پویا اللہ نے خون سے پٹولے کنا حکیم حکمت والا دا وقت کے بے دل مرکن تاو کڑو خو دا اللہ حکمت دار چگا مولت ور گئی مجرم لا او اللہ حکیم ذات قرآن کریم کے اللہ تعالی اصل حقیقت واضح کرے دے اگر دے حکمتن مالک دے وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً او آغا سوکا چوکی یو کار غلط پا غلطی سارا پا غلطی دوشو او اسمن یا گناہ قصدن قصدنی اوکا سمہ یرمی بی برین بیاولی پاگی بانی بی گناہ سڑ پاک چا غدا کار نرگا او دا یہودی سپائی بیان کرا خان زید امنی یاسمین صفائی بیان کرا دا دو قرآن کمال لکھا سما یرمی بی برین بیاولی پائی بانی بی گناہ سڑے زان لے گناہ کرو نو زان بان زان لے جرمو گناہ یوم کرے دے واغا چیدن پا بلوارتا پی نو فاکاتے حتا ملابو دانن نو یکینن چی بارکا تحمت و اسم مبین او گناہ اخکارا لوی بیڑر تومت پسر کو اللہ رب العزت زمان گا اصلاح پا قرآن سنتو کی دا قرآن چی اللہ کم مقصد لر آلے گلوے اللہ دی زمان گا رونو تا آغا مقصد راولی الحمدللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يذلوك وما يذلون إلا أنفسهم وما يذرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولولا فضل الله او کچری نوے فضل دا اللہ تعالی علیکا پتا باندی ورحمتو او رحمت دا اللہ تعالی لحمت نخامخا کست گلیو طائفتم منہم یوڈلی دینا ایو ذلو کا داش خطا کی تالرا وما یو ذلونا او نا نشی خطا کول دی الا انفسهم مگر زانون اخفلا وما یزرون کا من شیئا او زرر نشی در کول تا تا اسم فانزل الله اور اولیگ اللہ تعالی علیک الکتاب پتابانی کتاب قرآن کریم والحکمت او حکمت سنت وعلمک او پوئے درکڑتاتا ما داغسا لم تکن تعلم چتپے نا پوہے دلے وکان فضل اللہ او دے فضل اللہ تعالی علیکا عظیما پتا باندے لوئے لا خیرہ نشتے دے صفائدہ فی کثیر من نجواہم فضیاتو جرگود دائی کے الا من امرا بصدقتن مگر آغا سوکا چو حکم یوکا فصدقی سرا او معروفن یا پا یونے کئی پا امر شرعی او اصلاح بین الناس یا پا اصلاح کولو پا میند خلقو کی ومی فعل ذالکا و آغا سوکا چکوی دارنگ کار ابتغاء مرضات اللہ دفارا دطلب درزا منتیا دا اللہ تعالی فصوبا نوتی نو زردش ورب کودتا اجرا عظیما اجر لوئے ومن یشاقق الرسول او سوکے مخالفت کوی دا پیغمبر من بعد ما پس داغینا تبین له الهدا چخکار شوادتا اغا سنت طریقہ دا پیغمبر ویتبع اولگید غیر سبیل المومنین خلاب دلاری دا مومنانو پسی اغا لار چی مومنانو دیمان پرنا باندی مندلیوا نولی ما تولا نوابڑو دلرا اپلا چی واوڑی دده ونسلی جہنم او جنب کو دلرا جہنم تا وساعت مسیرا او ڈیر بسائد گردی دو دے دا جہنم مخکنو آیتنو کی اللہ رب العزت اتم حکم ذکر کر دا احکام سلطانیون جو قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے لے گلے دے لیتا حکما بین الناس بما اراک اللہ جدا خلق و بمیز کی فیصلو ایک فیصلیو کی فا آغسا چیتا تا اللہ تعالیٰ و خود لہ او اللہ رب العزت خطاب کا مومنانو تا او نبی علیہ الصلات والسلام تا یو انسان مجرم دے راغل دے خیانت کڑے دے دھوکے کڑے دا غلا غلطی کڑے دا قسمون خوری او پا قسمون بانے زان خلاصی اللہ تبارک و تعالی فرمائی دا دغ غلا دا دغ دوکباز او خائن دا دا دا پارا با جگڑا نکے دا دا سپائی با نبیانے او کدائی تا خبر رالا نوستغفر اللہ اللہ نبخن اوارا دا غل ملگردیا با نکوئی دا ڈاکو ملگردیا با نکوئی دا کرب سڑی چه دا آغا آغا کرب شن دا آغا بیمانی و بدیانتی خکاروی دا چاپزان نا ذاتی امانت کے یا پا قومی امانت کے اغی خیانت کئی نو دا اغی صفایان بنن بیانوی او دنیا کے بول صفائی بیان کے و اللہ رب العزت وی بیاد قیامت پر ازبانی با بیدی زمواری سوکوالی شید اللہ نے اخلاص کی او دا خو اللہ رب العزت نبی علیہ السلام تا وی چه پتا دا اللہ فضل و مہربانی دا چه یو لحظہ او یو گڑیوم تا اللہ تبارک و تعالی دا خپل رہنمائی نے نخوشے گئی فا آرہ خبر اگے چه اغسطا دا خلی نوزی فاغی که اللہ تبارک و تعالی ستا حفاظت گئی و ستا رہنمائی گئی فاغی و قدم جاغی تا اخلی فاغی که اللہ تعالی ستا میرا ستا رہنمائی گئی و ستا حفاظت گئی زگا چه دا پیغمبر خبره اغا دا امت دا پار دلیلی دا پیغمبر هر یو کار و هر حرکت هغه د امت لپاره دلیلی نو نبی علیہ الصلات والسلام الله مکمل خپل عبادت کې اغستیو که چیرې دا دې سمامله براغله چې هغه به نبی علیہ السلام ته وړاندې کړې شو او په هغې کې به هغه چې کومو کسانو به داوره وړې وه آغای با پا بیان کے سحیر پیر کو او دا آغی بیان دا وجه نا پا آغی پا بارا کے دا پیسالے پا بل طرف بانے دا اوڑی دو امکان وو نو اللہ تبارک و تعالی با فوراً وحی راو لے گلا او نبی علیہ السلام با اللہ پا حقیقت حال بانے پویا گا زکا نبی علیہ السلام عالم الغیب نو لکا دیو آکیا گے داسو مخ کی اوری دلی دی چه منافقانو غلا کردی دا لکه مونگا مخ که ویلو چه عطاما ابن عبیرکا یا نور داسه کسانو نمون آغسته شی آغای غلا کرده و آغا غلای راڑوله و بیا په یو یهودی بانه تا حضرت رفاعه ابن زید رضی اللہ تعالی نو غلای کرده و دا آغا دا کورنه دا اولو یا و بوجهی تختوله و دا شپی او گوٹی والا کرده صحتیاری اولو او آغای بیا دی یو یهودی کرده با طور امانت آغا حتیاری خو اتو خوراک شه دی نکور دوڑه و دوڑه ای آغا شه میدان اوڑه چو نغی دی نکور دوڑه و او بیای نبی علیه صلاة و سلام تاوی چی جی غلا مونگ نده کده غلا خو آغا پلانی یهودی کرده کینی آغا کرده او کده شی اگه کار اگه مال چه دنو اگه لی دل شوه ده ده زید ابن سمین یا ده زید ابن یاسمین کرا کلا چه ده مال لطونو شو نو یکینی چه اگه حتیار اگه کار رو وطا نو غل غد اغلا مال چه چه کار رو زی نو خلق کوئی پلانه غل ده چه کلا اگه را طلب کرده شو اگه نبی علیه السلام تا ویجی ویدا کسان را غلیو د شپې زما کو سیلا او ما ته ویچیرا دا زمونږه هتیار دی او دا کور چې دنو امانت کیدا چې کله زمونږه ضرورت راشي نو بیا مونږ ته زمونږه امانت واپس کړي هغه رااله او په جمع نبی علیہ السلام ته قسمونه غوړل چې دا خبره دا سینه ده دا غل دا يهودي دی د اغلا کړی دا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ کے در کے ویل شیو چه حضرت قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ ہا حضرت رفاعہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ وروارہ اگے ډیر زیاد زور له او په دی باندې چې به بی گناہ او خلق مو داوا کړی دا اغیی کار اغلا نده راو ده دغل مال نده راو ده دغلا مال نده راو ده او کسمون خوری اصده با دوم را غد غد کسمون خوری نو با دروغو بے خوری دا کار با کئی نو نبی علیہ السلام اغلا زورن ورکر اغلاڑ و خپل ترده ہوئی چی چیز دیر زیاد ملامت شما و نبی علیہ السلام تا چیدنو بیدبار شما اغا تروا تا دی وی والله المستعان اللہ زمونگ امداد کون کے دی اللہ تبارک و تعالی حقیقت با نبی علیہ السلام واضح که او نبی علیہ السلام تا اللہ را بولیده دا حقیقت معلوم که چه غلاهم دغا منافق بیمانه کرده دغی طعاما ابن عبیره که دد اغلا کرده او دا غی یهودی چی ده نو ده پا ده معامله کی بیگونه ده نبی علیه السلام تا پتاو لگه ده کنه تو زیم نو اگرد والی و نکیم نو کتله او سنور سخاری و شگیم نوی غردولی را غردولی خواه هرالنو نبی علیه السلام تا پتاو لگه ده اسی و تا پتا نو لگه ده نزک اللہ وی ولولا فضل اللہ علیکا چو چرنوے فضل دا اللہ تعالی پتا باندی اللہ نبی علیہ السلام تو دا او در بانی زمان فضل لے دا خو پی دا اللہ تبارک و تعالی فضلو ولولا فضل اللہ علیکا چو چرنوے